مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مومنوں باقی مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا گنتے چل کے پھول بولتے شاخے گل پر مرد چل کے گنتے چل کے پھول بولتے شاخے گل پر مرد چل کے روتا رہتے تنگے چل کے آمدے تنگے عرب ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا فاہی کے گل کے نبی نے مست ہے گل کی شمی میں فاہی کے گل کے نبی نے مست ہے گل کی شمی میں بھوک کر آئی نسی میں آمدے سارے عرب ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بج رہے ہیں شادیاں بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں بت لگے کلمہ سنانے ہر زیادہ پہ ہیں ترانے آمدے سارے عرب ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اب لے رحمت مہاگر کعبے کی جھنڈا گرا رہے اب لے رحمت مہاگر کعبے کی جھنڈا گرا رہے اب لے رحمت مہاگر عرب ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کسرے کتنا کا پتا گئے خشک سارا ہو گیا ہے کسرے کتنا کا پتا گئے خشک سارا ہو گیا ہے ہر طرف سے یہ صدا میں آمدے سارے عرب ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارا آمدے سارے عرب ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا ہے شاہِ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت آتا ہے شاہِ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت آمدے سارے عرب رب دے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمینہ بی بی کا جایا بار کی تاریخ آیا آمینہ بی بی کا جایا بار کی تاریخ آیا خود کے صادق نے سنایا سالا رات اللہ علیہ کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا نوح کے پنا خدا گا خلق کے مشکل کشاوا نوح کے پنا خدا گا خلق کے مشکل کشاوا سب کے تم حاجت روا سونا گا تم لاگ علیہ کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اے شہنشاہ رسالت ہے یہاں جو پہلے سننا اے شہنشاہ رسالت ہے یہاں جو پہلے سننا طاقت ہو حق پر رحمت سالا رات اللہ علیہ کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا دین کا ہو بول بلانا سنیوں کا رخ جانانا دین کا ہو بول بلانا سنیوں کا رخ جانا دشمنوں کا لوگوں کا نا سونا گا تم لاگ علیہ کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اس جمیلے قادری پر ہو کر محبوب داور جمیلے قادری پر ہو کر محبوب داور رسموں دے کر دو منور سالا بات اللہ علیہ کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دردار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا